taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 7 w Trójce. Czas na najnowsze informacje z kraju i ze świata. Te przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Do portu w Szczecinie przybije statek z pierwszymi 14 czołgami Abrams. Polscy rolnicy dostaną prawie 40 milionów euro z unijnego budżetu za straty wywołane nadmiernym importem zboża z Ukrainy. Narodowe Centrum Kultury uhonorowane Międzynarodową Nagrodą Wyszehradzką. Pierwsze Abramsy w Polsce. Dziś dotrze transport kilkunastu maszyn zamówionych w Stanach Zjednoczonych. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że w tym roku należy spodziewać się kolejnych dostaw amerykańskiej broni. Do portu Szczecin-Świdoujście przybije statek, na którego pokładzie są czołgi Abrams, a więc zamówione w Stanach Zjednoczonych czołgi Abrams. Z tej dostawy pierwszej najpierw przybije statek z 14 czołgami, a więc jedna kompania. Jeszcze w tym roku będą dwie kolejne kompanie, a więc będziemy mieć cały batalion czołgów. W przyszłym roku kolejny batalion czołgów Abrams. A w przyszłym roku Polska otrzyma pierwsze Abramsy z partii 250 zamówionych w 2020 roku. To symbol europejskiej solidarności. Tak minister rolnictwa skomentował zaakceptowany unijny pakiet w wysokości 100 milionów euro dla 5 krajów, w tym Polski, za straty związane z nadmiernym importem z Ukrainy. Robert Telus podkreślił, że Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry oczekiwały europejskiej solidarności. Komisja bardzo często się powołuje na solidarność, a w tej kwestii no, były problemy. I tutaj myśmy musieli mocno działać, musieliśmy mocno naciskać, nie tylko jako Polska, ale jako koalicja 5 krajów. I te nasze naciski przyniosły no, efekt i to jest ważne. To my tak naprawdę dziś jesteśmy tymi, którzy budujemy tą solidarność europejską. To my dziś dajemy tą narrację o tej solidarności europejskiej. Nie tylko hasła, ale czyny się liczą. Polscy rolnicy dostaną najwięcej, bo prawie 40 milionów euro. Rząd przedłuża zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca roku. Poinformował o tym w mediach społecznościowych premier. Do tej kwestii odniósł się rzecznik rządu. Rzecznik rządu Piotr Miller tłumaczył powody, dla których rząd zdecydował się na taki krok. Zdecydowaliśmy się po analizie makroekonomicznej, żeby przedłużyć zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca tego roku. I dzięki temu też siłą rzeczy to jest dobra informacja, jeżeli chodzi o perspektywy inflacyjne. Piotr Miller zaznaczył, że inflacja w maju wyniosła 13% i rząd liczy na to, że w ostatnich miesiącach tego roku będzie jednocyfrowa. Minister odniósł się także do danych Głównego Urzędu Statystycznego w kwestii bezrobocia. W maju wyniosło ono 5,1%. Miesiąc wcześniej było o 0,1 wyższe. Rzecznik rządu podkreślił, że to wskazuje na to, że tarcze finansowe i antykryzysowe przyniosły oczekiwany efekt. Jak mówił, wyróżniamy się pod tym względem korzystnie na tle innych państw unijnych. Razem z Czechami prowadzimy w klasyfikacji uwzględniającej najniższe bezrobocie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Bezpieczeństwo będzie głównym tematem spotkania europejskich polityków w Hadze. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Głowy Państwa Marcin Przydacz wyjaśnia, że spotkanie w Hadze będzie poświęcone zbliżającemu się szczytowi NATO w Wilnie. I to, jakie mamy wobec tego oczekiwania, pan prezydent na pewno będzie mówił o naszych priorytetach, ale z całą pewnością ta sytuacja bezpieczeństwa całego regionu środkowoeuropejskiego będzie dyskutowana także, jeśli chodzi o sytuację na froncie na Ukrainie, w samej Rosji. Szczyt NATO w stolicy Litwy odbędzie się 11 i 12 lipca. Ekipa Donalda Tuska, jeszcze zanim przejęła władzę, była przeciwna tarczy antyrakietowej, stwierdził Sławomir Cenckiewicz podczas debaty po wyemitowanym w Telewizji Polskiej kolejnym odcinku programu Reset. Historyk mówił, że o niechęci środowiska Tuska i samego byłego premiera do amerykańskiej tarczy antyrakietowej świadczą liczne informacje. Jest bardzo dużo wypowiedzi, artykułów prasowych Radosława Sikorskiego, samego premiera Tuska. W expose to nawet z listopada 2007 roku premier eksponuje. Natomiast rzeczywiście, kiedy oni przejęli władzę, zwłaszcza po wizycie Donalda Tuska w Moskwie, rozpoczyna się w dwóch ministerstwach galop, który polega na tym, żeby zbudować, stworzyć jakąś niewyobrażalną ilość argumentów przeciwko budowie amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce. W programie Reset przedstawiane są dokumenty i informacje na temat polsko-rosyjskiego resetu z lat 2007-2015. Przeanalizowano 10 000 dokumentów z publicznych archiwów z Polski i z zagranicy oraz nagrania i zdjęcia.